500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Brak większości nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu, tak mówi wicepremier Sasin o sytuacji w Senacie. Z kolei wicemarszałek Izby z PO apeluje o odwołanie posiedzenia zaplanowanego na ten tydzień. Oszuści podszywają się pod ZUS i próbują wyłudzić pieniądze pod pretekstem opłaty zaległej składki. Za chwilę powiemy o tym, jak ich rozpoznać. Wielka Brytania dołącza do kraju, które wstrzymują sprzedaż broni do Turcji. O zrezygnowanie z zaplanowanego na ten tydzień posiedzenia Senatu apeluje do Prawa i Sprawiedliwości wicemarszałek Izby Bogdan Borusewicz. Polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że, tu cytat, po wyborach parlamentarnych zmieniła się sytuacja. W Senacie PiS stracił większość i w związku z tym nie ma ani moralnej, ani politycznej zasady, które może realizować w Senacie. Ten mój apel jest to apel o dbałość zasad, które obowiązują w polityce i w parlamencie. W nowej kadencji PiS może spróbować porozumieć się z senatorami spoza swojego ugrupowania. Tak z kolei mówi wicepremier Jacek Sasin. W Polskim Radiu stwierdził, że nie zakłada, aby Senat chciał blokować ustawy przygotowane przez jego ugrupowanie. Może to jest też taka sytuacja, która daje szansę na zbudowanie jakiejś próby, czy podjęcia próby zbudowania jakiegoś porozumienia w Senacie takiego, które byłoby szersze niż tylko Prawo i Sprawiedliwość. Senat na pewno nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu. Tu chcę wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, uspokoić. To, co zaprezentowaliśmy jako nasz pomysł na drugą kadencję, będzie zrealizowane w 100%. Również to, co przedstawiliśmy jako pomysł na nasze pierwsze 100 dni, nasze zobowiązanie na pierwsze 100 dni. Rządząca partia w Senacie wywalczyła 48 mandatów. Opozycja i niezależni kandydaci będą mieli w sumie 52 mandaty. Powtórzmy jeszcze wynik wyborów do Sejmu. Tam Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,5% głosów i ma 235 mandatów. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4% i 134 mandatami. Podium zamyka Lewica z wynikiem 12,5%. Wprowadzi do Sejmu 49 posłów. Próg wyborczy przekroczyły też Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja. W sejmowych ławach zasiądzie odpowiednio 30 i 11 ich przedstawicieli. Jeden mandat trafi do mniejszości niemieckiej. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Teraz ważne ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod ZUS. Rozsyłają maile, w których wzywają odbiorców do zapłaty zaległych składek. Jak rozpoznać wiadomość od oszustów? To tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z ZUS-u. Jedne maile są zaadresowane jako składki@ubezpieczenia.pl, a drugie zus@zua.pl. Takich adresów mailowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy adres mailowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kończy się rozwinięciem zus.pl. Trzeba też pamiętać, że ZUS wysyła wiadomości jedynie do osób posiadających profil na platformie usług elektronicznych. Sprzedaż broni do Turcji wstrzymuje także Wielka Brytania. Powód to operacja wojskowa w północnej Syrii przeciwko Kurdom. Od początku brytyjski rząd ostrzegał Turcję przed tą akcją militarną. Tak jak się obawialiśmy, poważnie nadwyrężyła ona bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Ryzykiem jest pogłębienie kryzysu humanitarnego i zwiększenie cierpienia milionów uchodźców. Co więcej, utrudnia to międzynarodowy wysiłek, który powinien skupić się na pokonaniu ISIS. Tak mówił w Izbie Gmin szef dyplomacji Dominic Raab. Przypomnijmy, wcześniej zakaz sprzedaży uzbrojenia do Turcji ogłosiły Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja, a także Belgia i Holandia. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Płacenie kartą przez internet, komórką albo zegarkiem jest coraz popularniejsze wśród Polaków. Jest też więcej sklepów, gdzie można znaleźć terminal, chociaż to wciąż domena dużych miast. W takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań, można żyć nie posiadając gotówki. W mniejszych miastach jest to na pewno większe wyzwanie, ale to też nie jest tak, że mamy jedną wielką białą plamę. W ten sposób Paweł Widawski z Fundacji Polska Bezgotówkowa mówi o wynikach raportu płatności bezgotówkowe oczami Polaków. Najczęściej gotówką trzeba płacić na targowiskach i bazarach. Z kolei najchętniej bez gotówki płacą ludzie młodzi.

Strony z betonu. When they know it's my vibe that they need the most, they need you around. She said, Theo, we need you in town. But when the belly of the beast start turning and the streets start burning, the freaks start lurking. Whiplash, whiplash. Hands in the future with your necks in the past. I'm at the Knick game, big chain on my splendor. Big, big smoke, I'm eating all y'all dinners. Tell Big Kevin's getting warm this winter. Knick Barnes, big rock, rock, I got winner. Whiplash, whiplash. Hands in the future, but your necks in the past. Whiplash, sit back, whiplash. I see you. I see you in our side lining up and down. We don't wear lines, we do lines. Walking up like it's shining, it's 4th July. Looking like it's Labor Day in Brooklyn, Juve. I seen you act like Theo 2013 with the Chelsea boots on. Whiplash, whiplash. I see you in the metal, got the blicky in the stash. Whiplash, sit back, whiplash. Whiplash, whiplash. Hands in the future, put your necks to the past. Whiplash, sit back, whiplash, whiplash. Blam, blam, your mic just Van Damme. Standard on Santana, 6 foot stud, understand her. Cap and Dio, back in Rio. Dorm in New York, the boat, just like Leo. Girls on my shirt, yeah, handsome Theo. Lot of y'all starting to look like clown faces. I remember all y'all faces. Pussy in the metal, got the blicky in the stash. Whiplash, whiplash. Pora na Tony z betonu, audycję o najwyższym stężeniu rymów w całej trójkowej ramówce. Przy mikrofonie Kuba Różyło i do godziny 16 będę grał dla Was hip-hop, rap i różne pokrewne gatunki. Na początku dzisiejszej audycji singiel z początku tego roku autorstwa Teofilusa Londona, pochodzącego z Trinidadu i Tobago, ale działającego w Nowym Jorku. Nagranie Whiplash z gościnnym udziałem Tame Impali. Pozostajemy w podobnym klimacie muzycznym, ale przenosimy się do Polski. Teraz będzie raper, który powraca po prawie 3 latach nieobecności. To jeśli chodzi o polski hip-hop, bardzo długa przerwa wydawnicza. Mowa o Hadesie, który przez lata był związany z wytwórnią Prosto. Wywodził się z takiego, powiedzmy, lekko właśnie ulicznego kręgu rapowego. A teraz wydaje nową płytę Combo już w barwach asfaltu. Szlaki do tej wytwórni zapewnie przetarł mu wspólny album z Ostrym wydany jako Chaos już 6 lat temu, który to też album był największym komercyjnym sukcesem w karierze Hadesa, ale trzeba powiedzieć, że za tym raperem stoi naprawdę mocna solowa dyskografia, więc jego powrót to na pewno dobra wiadomość dla wszystkich miłośników klasycznego rapowania. To, co wyróżnia Hadesa, to świetne ucho do bitów, zawsze współpracował ze świetnymi producentami i hipnotyzujący głos. Wczoraj pojawił się jego nowy singiel Smog, właściwie jego premiera miała być dzisiaj, ale ewidentnie Hades tak był już spragniony tego, żeby w końcu po długiej przerwie powrócić na scenę, że wyprzedził ruchy swojej wytwórni i wrzucił klip już wczoraj. Smog teraz przed Wami. Yeah.

Podchwyciłem tematykę smogową wywołaną przez Hadesa i zagrałem jeszcze jeden utwór ze smogiem w tytule, Magierski Tymon i utwór Oddycham Smogiem. Może nieco w ten sposób wyprzedzam to, co się dzieje za oknami, bo na razie jest pięknie, ciepło i przyjemnie, a smog pojawi się wraz z zimnem, ale za miesiąc czy za dwa miesiące wszyscy będziemy powtarzać słowa Hadesa czy Tymona. Nie wiem, czy można traktować utwór Smog Hadesa jako bezpośredni ekologiczny apel, ale bez wątpienia takie wątki, takie wersy się w nim przewijają i wydaje się, że w ogóle coraz więcej tego rodzaju treści w polskim rapie się nieśmiało zaczyna pojawiać. To znaczy dyskurs z głównego nurtu dotyczący kryzysu klimatycznego przenika do również polskiego rapu. Nie tak dawno grałem singiel Ladiego Nowaka traktujący akurat o zaśmiecaniu planety, ale też jest to jakiś tam sposób wątek pokrewny. Teraz ukazał się Smog Hadesa, a można jeszcze wspomnieć, co się dzieje w tym temacie na płycie Bisza i Radeksa, o której mówiłem trochę tydzień temu, choćby w zamykającym nagraniu Koniec Historii. Posłuchajcie sami. Wyszło gorzej niż zwykle. Żałować róży zwiędłej nie czas, kiedy biznes kwitnie. Przyszłość stoi otworem, mam wrażenie, że tylnym. Każdy wydziera swoje, szkoda tylko, że innym. Globalna wioska rzeźni łącza zamiast więzi. Toksyczne wysypisko nieskażone myślą o krok spełnienie prognoz. Ciepło coraz cieplej, oblaję parę stopni, usmażymy się w piekle. Na cienkim lodzie taniec, także aż tchu zabrakło. Czas poćwiczyć pływanie po falu windą na dno. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować. Po potop po nas, po potop po nas, bo potop po nas. Nie mamy czasu jak lodu. To jest koniec historii. To jest brak alternatyw. Niewidzialna ręka i nocnik. Przerażenie w oczach zaspanych. Zabrać was na koniec świata, zapraszając okiem mrugał. Dziś nie mamy dokąd wracać, nasz dom to nie w długach. Zbrodnia i kara, czas topnieje jak skrzydła, jak lodowa czapa. Nowoczesność płynna, tak łatwo się zachłysnąć. Znów przestawiamy budzik, znów zastawiamy przyszłość, jak wnyki na wnuki. Fala zmiecie lekko, wszystko na szufelkę. Przepraszam cię, synku, mogłem zrobić więcej. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Nie mamy czasu jak lodu. Bisz Radex, koniec historii z ich nowej płyty Duch Oporu. Mówiłem o wzmożeniu w temacie zagrożeń klimatycznych wśród polskich raperów, ale nie zrozumcie mnie na opak. Nie jest też tak, że nagle polscy raperzy masowo porzucili tematykę imprez dziewczyn i ich osobistych sukcesów, aby zająć się planetą. To raczej kilka jaskółek, to co usłyszeliście przed momentem. Młodzi raperzy są jednak raczej skupieni na sobie niż na świecie społeczno-politycznym, jakkolwiek to nazwać. I nie chcę tanio socjologizować, ale może jest to jakoś powiązane z tym, że frekwencja wyborcza w niedzielnych wyborach najniższa była właśnie wśród osób w przedziale wiekowym 18-29. Tak jakby ta część społeczeństwa najmniej się interesowała rzeczywistością społeczną. Tak to przynajmniej wygląda wśród młodych raperów. Mało powstaje w ostatnich latach tekstów, które stanowią w jakiś sposób komentarz do sytuacji społecznej, tak bym to podsumował. Trochę inaczej ma się sprawa ze starszymi raperami. Jednym z wiodących raperów, jeśli chodzi o treści zaangażowane społecznie, jest Don Guralesco. I teraz zagram utwór z jego ostatniej płyty Migają Lampy 2. Jägermeister na barze, buciorami wbić w łaże, za plute reakcji karze. Wyłażę po trotuarze, gdzie mijam te blade twarze, sytych niewolników, co tańczą jak władza każe. Wciąga pil wydarzeń, gawieć żąda wrażeń, cudzych dążeń i marzeń. Jadę w grą skojarzeń, jestem lasu kronikarzem. Kapuściński, lecę jak meteor czelabiński. Z nieba błyski, te teledyski, gdzie chciwe pyski się łaszą, mamią z nieba kaszą, a jej brakiem nas straszą. Sieć nas karmi paszą, o ja to wszystko rejple, zdrowie za naszą i waszą niewolę. Na tronie patole, wokół nich trole. Masy brną w mozole, propaganda w każdej szkole. Muchy w smole, na nic swawole i spory głupie. Paradują ich twarze trupie, warzywa w zupie. Na naszych oczach pieniądz wszystkiego by znak zniknie. Tak właśnie działają, sami widzisz już obłudne gęby z ekranów. Byle napchać mi hejt, to głos ludzi. To mój manifest. Gdy przed ołtarzem klęknij, oddaj im hod pokornie. Cały świat wisi w próżni dla własnej potrzeb. Między blokami zbyt wiele myśli różni nas. Pompowana sieczka. To zepsuty świat. Oślepłem od świateł, nie mam ochoty wracać. Choć nie mam długów, ani wrogów, ani kaca. Głowy nie odwracam, spłacam stare długi. Wiczą świnie, puszczą się pawie, skrzeczą papugi. Folwark zwierzęcy, Polskę dziś pisze Orwell. Pęd do pieniędzy, pełen prestiżu portfel. Lecą muchy do łajna, tak trwa zabawa fajna. Ahoj gromada, czołem Ferajna, szkic Lebensteina. Polska błotnioska, Europa mlekodajna. Chleba naszego poprzedniego dajna. Migają lampy, mordy nieletnie, wampy drą. Puszą się tramby, tony flip, trój sztampy ślą. Niosą trumny, kołtuny, pompy pełne z peluny. Nikły blask muny, upadek pampeluny. Przyszli hunowie, panowie pilne zdrowie za nich. Nikt się nie dowie, jak się bije na budowie. Na naszych oczach pieniądz wszystkiego by znak zniknie. Tak właśnie działają, sami widzicie. Obłudne gęby z ekranów. Byle napchać mi hejt, to głos ludzi. To mój manifest. Gdy przed ołtarzem klęknij, oddaj im hod pokornie. Cały świat wisi w próżni dla własnej potrzeb. Między blokami zbyt wiele myśli różni nas. Pompowana sieczka, to zepsuty świat. Chcesz być swego losu panem, swego losu panią. Te słowa niosą nadzieję, one nie ranią, nie kłamią, jak kukły z banią przeładowaną. Ta sama stara gwardia tą samą starą granią kroczy. Prawda kole w oczy, Polskę robak toczy. Jak ten ksiądz, co chciał zajazd ostatni. Narada w szatni, roszada, maligna w matni. Pokot, tani rokosz, kajko i kokosz. To głos ludzi, to głos ludzi, to głos, to głos. To mój manifest, to głos ludzi. To był Don Guralesco i nagranie Migają Lampy, część druga, tak chyba powinno się to przeczytać. Tym kończymy tematykę rapu zaangażowanego i przechodzimy w rejony bardziej relaksacyjne i zabawowe. Najpierw będzie raperka Princess Nokia, na którą to od dłuższego czasu mam baczenie. Jest to raperka pochodząca z Nowego Jorku, ale posiadająca puertorykańskie korzenie. Ma 27 lat i wypuściła niedawno przebojowy singiel Sugar Honey Iced T. I to teraz przed wami. Sugar on the ice tea. These bitches not like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them sucking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me? You want some time on your hands, cause all that time you been hating. I know you mad that I'm famous, I know you mad that I made it. With all the time you been hating, you could've turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous, I do this shit cause I love it. I shot an arrow, said fuck it, I took a chance, came from nothing. You have to go for it, warning, you have to rise up above it. If you go unexpected, well girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working yourself. That toxic energy shit ain't really good for your health. I think you need better goals, cause oh my god, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now what the fuck have you done? Accolades you have none. Your lazy ways get you none. I go and pray for you, hun. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the high C. Do I care, unlike me? And the winner is Princess Nokia. I'm on the train, throw a soup. The racist men make a threat. I'm not a gangster, but I could tell you I love to throw hands. I'm racist, big as a scum. I don't like drama, it's dumb. I don't be fighting no women, I don't be toting no guns. I hate domestic abusers, in fact they all make me sick. Just do for one of my friend, I push them straight in this shit. I got a real code of honor that I take seriously. If Colin Kaep was a woman, then I'd be dead on one knee. My revolution is so full, I'm healing kids with my hands. I'm talking love in my people, not fighting bitches for bands. I got no hate in my heart, I think it's funny I rap. I did not bang in these streets and I did not trap in a trap. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me? Did you like the pageant? Yeah. Do you like my crown? Yeah, I love it. What do you like about it? I like the gems. I think it would look a lot better on you. What do you think? Yeah. Come here. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. I don't wear ball mains. All I ever do is ball main. I am not a rapper, they all lame. I am not dope, I'm hard. Wait, I got power up and level up at any moment. Spitting like a semi, only give me semicolon. Couple zeros like I'm sending yell nets. Every flow is unmatched and I better get set in. Finish him, finish him. Mess around with me and I diminish him all. Even if I ever did the minimum all. In the end result, I'm better kill them all. Rogue one, but I got a team with me. Batman when I got a thing with me. I get mean, I get green. Show the whole game what's never been seen. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. Designer sneakers hurt my feet now. Every beat is getting beat down. Couldn't eat, well watch I eat now. Like how you getting paid to freestyle? Different cities every week now. Every woman is a freak now. With state prop you looking bleak now. I was home to sleep designing sheets now. 30 different missions, when I speak they listen. Couldn't find the social fishing. Who the crew, it wasn't true. I know it's true cause you look like the opposition. Run it up, greatest ever sums it up. I ain't have a lot when I was coming up. Kinda made my stomach turn when I brung it up, wait. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. Cook it up, gourmet. I go Super Saiyan Gold Tank. Anything I ever do is top rank. Got more fours than a Shawshank. Ooh. Po Princess Noki nagranie Shawshank autorstwa Denzela Curry'ego i Tate Cobanga, czyli zostaliśmy przy energicznych nagraniach, ale najpierw było coś bardziej radosnego, a później już zimny, wprawiający w lekki niepokój trap w wykonaniu Denzela Curry'ego, jednego z najciekawszych raperów ostatnich lat. W tym roku wydał on album Zoo, który stanowi hołd dla korzeni trapu. A to nagranie, które przed momentem pochodzi już ze ścieżki dźwiękowej do gry Madden. Z budzącego niepokój trapowego brzmienia przechodzimy w znacznie spokojniejsze rejony. Będzie polski duet Mięta, który właśnie wydał płytę Audio Portrait. Raper Skip, który działa w tym duecie, łączy sprawne warsztatowo rapowanie z niezłym śpiewem, co czyni go jedną z niewielu osób na polskiej rapowej scenie z takim unikalnym zestawem umiejętności, ponieważ w większości przypadków, jeżeli wśród polskich raperów pojawiają się dobrzy wokaliści, to cierpią na niedostatki, jeśli chodzi o jakość pisania, ewentualnie wykorzystują swoje wokalne umiejętności do robienia muzyki zbliżonej do takiego radiowego, plastikowego popu stylizowanego na R&B czy na twórczość Chrisa Browna. Natomiast Skip działający w duecie Mięta porusza się w organicznych, hip-hopowych klimatach i to kolejna rzecz, która go wyróżnia. Zagram wam singiel Kapcie z tego projektu, ale będę jeszcze wracał do tej płyty w następnych tygodniach, bo to naprawdę kawał dobrego, relaksacyjnego hip-hopu. Po raz czwarty parzę trzecią herbę z tej samej torebki. W samotności sam przed lustrem grałem w karty. Znów przegrałem parę drobnych, parę mebli. Zawieszony w górze zegar na mnie patrzy. Jakby mówił, jeszcze możesz być najlepszy. Ale ja zakładam starą parę kapcie. Poplamione mają wytarte podeszwy. I wtedy myślę, piję swoją lurę, patrzę jak szybuję tym gdzieś. Potrzebuję kogoś z duszą i umysłem. Może zechcesz ze mną usiąść i pomyśleć. Nie proszę o wiele, chciałbym na chwilę nie istnieć. Zapakować plecak i sprowadzić się na wyspę. Nie proszę o wiele, czy mam wyjście? Proszę pokaż exit i tam wejdźmy choć na chwilkę. Jestem niczym żołądek, parzę w usta, ale umiem rozgrzać. Jestem niczym słońce, raz oślepię, raz oświetlę drogę. Jestem niczym lód, spowoduję chłód pod twoją gęsią skórkę. Potrafię być wszystkim, ale nie mam ochoty. Dziś do góry brzuchem leżę, oglądam głupoty. Zaskakuje mnie ilość moich zmartwień. Czy samochód mi odpali, czy na mrozie nie zamarznie. Czy mam zmienić moją fabię, bo wiesz, jestem raperem. Muszę pokazać, że stać mnie i takie duperele. Typu czy się mocno spasła. I czy wyrobię z hajsem, dopiero mamy luty. A ja chcę pobiegać miastem, czy kupić nowe buty. Czy jeszcze donosić tamte. I czy na pewno zdążę się pożegnać z dziadkiem. Tak wiele rzeczy, niby wszystkie takie ważne. A się sami zamykamy w naszej małej szarej bańce. Kiedy ktoś puka do drzwi, może nie liczyć na otwarcie. O tym myślę, pijąc dzisiaj piątą kawkę. Jak działa kofeina, czemu tak smakuje z plantem. Jestem wolny, powtarzam jak mantrę. Ale czy zawsze? Jestem niczym żołądek, parzę w usta, ale umiem rozgrzać. Jestem niczym słońce, raz oślepię, raz oświetlę drogę. Jestem niczym lód, spowoduję chłód pod twoją gęsią skórkę. Potrafię być wszystkim, ale nie mam ochoty. Dziś do góry brzuchem leżę, oglądam głupoty. Jestem niczym żołądek, parzę w usta, ale umiem rozgrzać. Jestem niczym słońce, raz oślepię, raz oświetlę drogę. Jestem niczym lód, spowoduję chłód pod twoją gęsią skórkę. Potrafię być wszystkim, ale nie mam ochoty. Dziś do góry brzuchem leżę, oglądam głupoty. To były Kapcie z płyty Audio Portrait składu Mięta. Gdy tylko usłyszałem ten singiel, natychmiast skojarzył mi się on z innym, dość świeżym nagraniem zeszłorocznym. Aha, taki nosi tytuł utwór Juliana Uchu. Singiel ten podsycił apetyt na więcej, ale od jego ukazania minęło już prawie półtora roku, a Julian Uchu milczy i mam wrażenie, że przegapia trochę swoją szansę. Wielka szkoda, bo z pewnością jest w Polsce nisza na taki neo-soul czy ambitne, dobrze napisane R&B. Teraz właśnie singiel Aha chciałem wam przypomnieć. Julian Uchu przed wami. Oh,

your cries that can be heard from far and wide. It's only the two of us. Everything I need between those thighs. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it. Ooh, who would have thought I'd get you? Find your light in the dark.